قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي الذي حي وليموت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے، محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور اللہ کی ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا کی، وقت عطا کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کائنات میں اللہ کی عطا کی ہوئی اس نعمت وقت کی، ٹائم کی قدر کرتے ہیں اور اس میں تمام قسم کے گناہوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ اے انسان، جب تو فارغ ہو جائے، تیرے پاس ٹائم فری ہو، کوئی تیری دنیاوی مصروفیت نہ ہو، پھر دنیا میں فضول قسم کے کام کر کے یہ بات لوگوں کو نہ بتا کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ کوئی کرکٹ کھیلنے میں لگ جاتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرتا ہے، کوئی بازاروں میں گیمز کھیلتا ہے، کوئی انسان دنیا کی بے حیائی، فحاشی اور یعنی جوئے بازی اس طرح کے کھیلوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے سوال کریں کہ آپ کی یہ دنیا میں مصروفیات، ان کا سبب اور وجہ کیا ہے، تو یہ لوگ آپ کو جواب دیں گے، بس ویسے ہی ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر ٹائم پاس کرنے کا ایک بڑا زبردست قسم کا طریقہ اور حل بتایا ہے کہ جو انسان کی دنیا کو بھی سنوار کے رکھ دے اور کل قیامت والے دن اس انسان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ جب بھی تجھے فرصت ملے، ٹائم ملے، تو اسی وقت اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں مشغول ہو جا۔ اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، عبادات کر، اے انسان تو اپنی آخرت کی فکر کر۔ آج سب سے بڑا انسان کو جو دھوکہ کی دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں مشغول ہو کر دیندار بھی، غیر دیندار بھی، عالم بھی، طالب علم بھی، سادہ انسان بھی، واللہی ہم سب کے سب آج اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک یہ پلاننگ تو کرتے ہیں، میں نے یہاں پہ اتنا پڑھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، دنیا کی پلاننگ تو کرتے ہیں، اس کی فکر بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں آج ہر طبقے کا انسان، خاص کر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کی فکر ہی نہیں کرتا، دن میں اپنی آخرت کو یاد ہی نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں ٹائم نکالتا ہی نہیں، اگر ٹائم نکل بھی آئے اسے پاس کرنے کے لیے دنیا کی فضولیات میں، لغویات میں اسے صرف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، بولنے والی ہے، بولتی نہیں ہے، کاغذ ہیں، یہ در و دیوار ہیں، یہ درخت ہیں، یہ چرند پرند درندے جنگلات میں، تمام کی تمام چیزیں جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، وہ اپنے اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہے، وہ اپنے اللہ کا ذکر کیسے کرتی ہیں، آپ ان کی بولیوں کو، ان کی زبانوں کو، ان کے انداز کو آپ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ رب العالمین غافل انسان سے کہتا ہے کہ یہ چیزیں جنہیں میں نے عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا، فہم نہیں دیا، دنیا میں کوئی اختیار نہیں دیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اے انسان تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، جوانی بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، قوت گویائی بھی دی ہے، سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، تو بتا تو اپنے اللہ رب العالمین کی کتنی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین آج تجھ سے سوال کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ذکر اللہ کا، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں، ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور مختلف تھوڑے سے وقت میں جو فوائد ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں اور بہت سارے لوگ، بہت ساری دنیا ان معاملے میں، اللہ رب العالمین کی ان دو نعمتوں میں خسارے کا شکار ہیں، انہیں نقصان ہو رہا ہے، وہ انہیں ضائع کر رہی ہیں، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے اور اللہ نے آپ کو فارغ وقت عطا کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں کام کاج سے فارغ، دنیا کی تمام چیزوں سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، لیکن کیوں؟ ان کے پاس صحت نہیں، معذور ہو گئے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہے، کوئی حادثے کا شکار ہے، کسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ہم جیسے جنہیں اللہ نے صحت عطا کی، حادثات سے محروم رکھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ نے وقت دیا ہے، صحت دی ہے، وہ اسے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اسے چاہیے ان نعمتوں کی قدر کرے اور خسارے اور نقصان کا باعث نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کچھ ہمیں اذکار سکھائے ہیں، کچھ ہمیں ذکر بتائے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ذکر اللہ کے موضوع میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی اذکار گھڑ لیے، مثلا صوفیہ قسم کے لوگ، آپ ان کو دیکھیں، ایک تو ان میں ایسا نظر آئے گا جو صرف اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا اور بھی بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ یہ اللہ کا ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے معبود، کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ، اس سے مراد خاص وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو عرش معلیٰ پہ ہے، جو حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں اور پھر اللہ اللہ کرتے چلے جاتے ہیں، پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں ایسے اذکار ذکر کیے گئے ہیں جن کی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، یہ لوگ اس فضیلت کو، ان فضائل کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے اذکار گھڑ لیے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دلوں سے سلسلے جاری کر لیے کہ دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، زبان پہ ذکر جاری ہو بھی نہ ہو. پیارے بھائیوں, نہ افراد کا شکار ہوں نہ تفرید کا شکار ہوں, ہمیں متوسط رہنا چاہیے. ہم دنیا کو نہ بھی چھوڑیں, دنیا میں بھی رہیں, دنیا کے کام کاج بھی کریں, دنیا کے ساتھ بھی چلتے جائیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے جائیں, تو اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے کے تمام فوائد اس دنیا میں دنیا کی مشغولیت کے ساتھ عطا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اذکار بتائے وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں, اور اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے, اللہ کا قرب بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. جس انسان کو اللہ رب العالمین کے قریبی مقام مل جائے, کہ جو انسان اللہ کے قریب ہو جائے, اس انسان سے بڑھ کے کائنات میں اور کوئی انسان خوش قسمت ہے نہیں. اور اس کی قسمت کے کیا کہنے کہ جو اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہو جائے, وہ اللہ سے ادھر سے بات کہے, دعا کرے, اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں. مطلب میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا وہ ویسے ہی مجھے پالے گا, اور میرا بندہ اگر مجھے یاد کرے گا, میرا ذکر کرے گا, وہ مجھے اپنے ساتھ پائے گا. اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں اللہ رب العالمین کا ساتھ مل جائے. اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ اگر کوئی بندہ ان ذکرنی فی نفسے, اگر کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرے, میں بھی اسے اپنے دل میں اپنی حد تک یاد کرتا ہوں, اور اگر کوئی شخص میرا ذکر کرے, میرا تذکرہ کرے لوگوں میں بیٹھ کر, تو میں اسے اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر اس انسان کا آسمان پہ تذکرہ کرتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف ایک قدم اٹھائے, میں کئی قدم اٹھاتا ہوں, وہ میری طرف چل کر کے آئے, میں بھاگ کر کے آتا ہوں, کیونکہ میں اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہوں, میں اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہوں, میں اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اتنا قریب ہو جائے, وہ ادھر سے کوئی بات کہے, میں اللہ رب العالمین کی ذات ہونے کے ناطے اپنے بندے کی بات کو قبول و منظور کر لوں, اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں. آج اللہ آپ کو قرب دینا چاہتا ہے, اپنے کپڑوں کو اتار کے نہیں, گندے مندے طہارت سے, پاک طہارت سے دور ہو کر کے نہیں, اور یہ ملنگ بن کے نہیں, دنیا کی غلاستوں میں جا کر کے نہیں, دنیا کی رنگینیوں سے بالکل اپنے آپ کو جدا کر کے نہیں, رہبانیت اور صوفیت کے ان چکروں میں پڑ کے نہیں, اللہ آپ کو دنیا میں بھی رکھنا چاہتا ہے. نہ غرق دنیا کا درس دیتا ہے, نہ ترک دنیا کا درس دیتا ہے, متوسط آپ کو رکھنا چاہتا ہے, اور اس میں اللہ کا ذکر کرنے کی بدولت آپ کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے. پیارے بھائیو, اگر دنیا میں تھانے کے اندر کسی بندے کی بات ہونا, ایس ایچ او کے بندہ قریب ہو جائے اور وہ بندے کے اپنے تھانے میں ہو, تو بندہ علاقے میں بڑی ذرا اکڑ کے ساتھ چلتا ہے, بات بات پہ بڑا سخت جواب دیتا ہے, بول بھی بدل جاتے ہیں, چلنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں, رہنے سہنے کے انداز بھی نرالے ہو جاتے ہیں, بات بات پہ دھمکیاں دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اسے آج کے وقت کے ایس ایچ او مقامی کا قرب مل گیا ہے, قریب ہو گیا ہے. اس نے جا کر کے جو بات کرنی ہے, بغیر پیسے کے, بغیر رشوت کے, بغیر کسی اور بڑی سفارش کے, اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. یہ دنیا کے قرب کو پانے کے لیے اتنی کوششیں کرے, اتنی جد و جہد کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا قرب جس انسان کو مل جائے, اللہ کی قسم, انسان صرف اپنے دل میں آخرت کا غم رکھ لے, آخرت کی فکر رکھ لے, وہ اپنی روزانہ اپنی قبر کو یاد کرے, اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے, اللہ کی قسم وہ اس تڑپ میں رہے گا, تلاش میں رہے گا کہ مجھے بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا قرب مل جائے. کیونکہ جسے اللہ کا قرب مل گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کا قرب کوئی معمولی بات نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام, صدیقین, شہداء اور صالحین, ہم سب صالحین میں آتے ہیں. اگر اللہ ہمیں شہادت کا مقام دے دے تو اس کے کیا کہنے، ویسے اگر ہم ایسے اس دنیا سے فوت ہو گئے تو انشاءاللہ ہم گمان کرتے ہیں اللہ پر کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا اور کل قیامت کو نیک لوگوں سے اٹھائے گا۔ تو اس میں آنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا ساتھ پانے کے لیے ہر وقت اپنی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری رکھیں، کبھی بھی آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ پیارے بھائیو، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، انسان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جسے آج ہم کبیرہ سمجھتے ہی نہیں۔ مثلاً ایک شخص میرے پاس آتا ہے، میرا دوست ہے، اس نے آتے ساری بات شروع کر دی اپنے دوستوں کی، میرے کچھ جاننے والوں کی، وہ ان کے عیب بھی بیان کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، ان کی سٹوریاں سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، اور میں مزے سے سن رہا ہوں، چسکے بھی لے رہا ہوں، ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، اور آخر میں ہم کہتے ہیں اچھا یار میں نے تجھے یہ بات بتائی ہے، آگے اسے پتا نہ چلے، کسی اور کو نہ بتانا، یا ہم کسی کے بارے میں جا کر کوئی شکوا کوئی شکایت یہ عرض کر دیتے ہیں، کوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر تیل چھڑکنے کا جو کام دیتی ہے، اس طرح کے کام کر جاتے ہیں جسے شریعت کی روح میں غیبت کا نام دیا جاتا ہے، چگلی کا نام دیا جاتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، مردہ بھائی کے گوشت کا کھانے کے برابر ہیں۔ اللہ کی قسم، آج اگر ہم اپنی زبانوں کے اوپر اللہ کا ذکر کر لیں، جاری کر لیں، میں زبان میں ہدف بنا لوں کہ میں نے آج اللہ کا یہ ذکر اتنی بار کرنا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، مجھ سے کوئی میرے بھائی کی بات کرے، کوئی چگلی کرے، کوئی غیبت کرے، میں اسے صاف جواب دے دوں، بھائی میرے پاس غیبت کرنے کو، سننے کو، چگلی کرنے کو، سننے کو ٹائم نہیں، اللہ کے لیے مجھے اللہ کا ذکر کرنے دے، پہلے ہی سارا دن مصروف رہتا ہوں، ابھی تھوڑا سا وقت ملا ہے۔ جب زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، پیارے بھائیوں، انسان کی زبان کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں جانے کے اعمال بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، ایسے پکڑ کے آپ نے فرمایا، معاذ کف علیک ہادی، اسے اپنے آپ پہ روک کے رکھ، زبان کا غلط استعمال نہ کر، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس زبان کی وجہ سے کائنات جب پورے حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی، جمع ہوگی، حساب کتاب چل رہا ہوگا، تو میزان میں اس زبان کی وجہ سے انسان ایسے ایسے گناہ کر دیتا ہے کہ صرف یہ زبان ہی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے بات کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ زبان اس کی وجہ سے محاسبہ ہوگا، یہ اس کی وجہ سے، اس سے بلا اور کون کون سے کبیرہ گناہ، اور نہ یہ بیچاری زنا کر سکتی ہے، نہ چوری کر سکتی ہے، نہ کسی کو قتل کر سکتی ہے، اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں، یہ اور کیا کام کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او معاذ، تجھے کیا پتا ہو کل قیامت والے دن اوندھے منہ جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ یہ زبان کا جو ہے وہ کیا ہوا انہی عملوں کا صلہ ہوگا۔ پیارے بھائیو، آج سے ہم اس کی بھی فکر کریں، کتنی بڑی اہمیت ہے زبان کی حفاظت کی۔ تو آج کے بعد ہم اپنی زبان سے جھوٹ کو ختم کر دیں، چگلی اور غیبت کو ختم کر دیں، کسی کے بارے میں نفرت امیز الفاظ نکالنے ختم کر دیں، رشتوں کو توڑنا ختم کر دیں، زبان سے ایسی ہر الفاظ کو نکال دیں اپنی زندگی سے کہ جو بہت بڑے کبیرہ گناہوں کا باعث بنتی ہے، تاکہ اس کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب یہ زبان جائے، میرا رب کہے کہ اس کی زبان کے اوپر ہمیشہ میرا ذکر طاری رہتا تھا، یہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہے، اس انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے۔ پیارے بھائیو، تیسری چیز، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم یہ اصطلاح تو بڑی سنتے ہیں نا، زندہ دلانے لاہور، یا وہ بندہ بہت زندہ دل ہے جو زیادہ خرچ کر دے، میری اور آپ کی نظر میں وہ بہت زندہ دل ہے، اس کا دل بہت وسیع ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس دل کی بہت اہمیت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک لمبی حدیث بیان کی فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح، ان دونوں کے درمیان شک اور شبہ والی چیزیں رہتی ہیں، شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، آپ کی ہر چیز محفوظ ہو جائے گی، دین بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ایک چیز آپ کے سامنے لائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اس کے بارے میں شک ہے، شک ہے، آپ کو بھی پتا ہے شک ہے، اگر آپ اس سے بچ جاتے ہیں استبرا لدین ہی و عرض ہی، آپ کا دین بھی محفوظ، آپ کی عزت بھی محفوظ۔ اگر شک والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ کی عزت بھی پامال ہو جائے گی، آپ کا دین بھی برباد ہو جائے گا۔ آپ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے گھر میں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، راستے میں دو صحابہ ملے، آپ نے ان کو روک لیا، فرمایا ادھر آؤ، یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم آپ کے بارے میں بھلا شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا شک کی بات نہیں، آپ شک نہیں کر سکتے میری ذات کے بارے میں، لیکن شیطان کسی کا سگا نہیں، یہ انسان کو شک میں بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا سن لو، ان الشیطان یجری کمجر الدم، شیطان جو ہے انسان کے خون میں اس طرح دوڑتا ہے، انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم میں انسان کا خون گردش کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی نے شک والی چیز کو دیکھا، آپ نے اسی وقت اس کا سدے باب کیا، کیونکہ اگر آج کل خاص کر دینی طبقے کے لوگ اگر یہ شک والی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، دین تو خراب ہو گئی، انسان کی عزت بھی جائے گی، انسان کی عزت بھی برباد ہوگی۔ تو اس لیے جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی شک والی چیزوں کو چھوڑیں کہ میرا ایک شخص سے ملاقات کرنا، کسی سے بات کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھنا کسی دوسرے بندے کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے، بے شک میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، میں اس گناہ کا مرتکب ہی نہیں، لیکن دیکھنے والا تو اپنے دل میں یہ بات پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، شک والی چیزوں سے بچ جاؤ، اگر تم بچ جاؤ گے دین بھی محفوظ ہوگا، لوگوں کی انگلیاں بھی تمہاری طرف نہیں اٹھیں گی، کوئی ایسے کر کے بات نہیں کرے گا، کوئی آپ کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات، کوئی زبان سے لفظ بھی نہیں نکالے گا، الفاظ بھی نہیں نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین شکوک و شبہات سے بچنے سے اتنا بڑا انعام آپ کو عطا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، انسان، آپ نے پھر آگے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صالحت صالح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر یہ ایک گوشت کا ٹکڑا درست ہو جائے، اس کا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ایک ٹکڑا خراب ہو جائے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، ہاتھ اٹھتے ہیں چوری کی طرف، پاؤں اٹھتے ہیں برائی کی طرف، آنکھیں اٹھتی ہیں بے حیائی کی طرف، اس طرح اس کا سارا جسم صرف جسم کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، دماغ اس کا نام نہیں ہے، آنکھ اس کا نام نہیں ہے، ہاتھ پاؤں اس کا نام نہیں ہے، اسے دل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کا دل صحیح ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر کسی کا دل خراب ہو گیا اس کی ساری زندگی، سارا جسم برباد ہو گیا۔ اسے چاہیے اپنے دل کی اصلاح کر لے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے، اپنے دل کو زندہ کر لے، اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچا لے۔ بڑے بڑے لوگ دین کا فہم رکھتے ہیں، لیکن جب دل مردہ ہو جائیں دین سے ڈیٹریک ہو جاتے ہیں، یہ نمازی تھا آج نمازیں نہیں پڑھتا، دل نہیں کرتا، یہ روزے رکھنے والا تھا روزے نہیں رکھتا، دل نہیں اس کا کرتا، دل جب یہ پھر جائے خراب ہو جائے، اللہ کی قسم اس کی ساری زندگی دین ایمان عزت برباد ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، ایک انسان جو ذکر کرتا ہے اس کا دل ایسے ہے زندوں کی طرح، زندہ دل ہے وہ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ اس کا دل مردہ ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، وہ پریشان حال کبھی ادھر مارا مارا کبھی ادھر ناکام میں دل لگتا ہے, گھر آتا تو بیچارہ فضول بیٹھا رہتا ہے, دل اداس سا رہتا ہے, پریشان سا رہتا ہے. پیارے بھائیو آؤ, اگر اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو آپ آج سے اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دیں, آپ کے دل کی تمام قسم کی بیماریاں پاک اور صاف ہو جائیں گے. زمینیں تین قسم کی ہوتی ہیں. ایک زمین ایسی ہے جو زرخیز ہے, اگر اس کے اوپر آسمان سے پانی برسے, بارش برسے, تو بارش اس کے اوپر اثر کرتی ہے, نرم زمین ہے, پانی چوستی ہے, اور وہ زمین سے سبزہ ہریالی پھل اناج آپ کو دیتی ہے. اور ایک زمین ایسی ہے کہ جو زمین بنجر ہے, پتھر کی طرح سخت ہے, یا پتھروں کے پہاڑ ہیں, آسمان سے جتنا بھی پانی برس جائے, کسان جتنا بھی پانی دے دے, اس سے کئی سال بھی گزر جائیں, ایک پودا بھی نہیں نکلتا, وہ پانی ضائع ہے. اور ایک زمین ایسی ہے جو زرخیز ہے, جو آپ کو اناج دینے کے قابل ہے, آسمان سے پانی بھی برستا ہے, لیکن اس زمین کے اندر کوڑا کرکٹ پڑا ہے, یہ پانی برستا ہے, چاہیے تو یہ تھا زمین سے اناج اگے, ہریالی ہو, آپ کو فائدہ ہو, یہ نہ اناج اگتا ہے نہ ہریالی ہوتی ہے. زمین میں صلاحیت بھی ہے, آسمان سے پانی بھی برستا ہے. سبب کیا ہے؟ زمین پہ کوڑا پڑا ہے, کرکٹ پڑا ہے. کوڑا کرکٹ کی وجہ سے جب پانی گرتا ہے, کچھ وہاں سے فائدہ ہونے کی بجائے الٹی آپ کو بدبو اور سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ زمین کام کی تو ہے, لیکن اگر اس سے گند صاف کر دیا جائے, کوڑا کرکٹ نکال دیا جائے. پیارے بھائیو اسی طرح انسان کا دل ہے. ایک دل وہ ہے کہ جو نصیحت سننے کے قابل ہے, اگر اس کے اوپر اللہ کی باتیں سنائی جائیں, قرآن اور حدیث پڑھ کے سنایا جائے, اس کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے. دوسرا وہ دل ہے کہ جو پتھر ہو گیا, اتنا پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو گیا, اللہ کی آیات سنتے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں, آخرت کی یادیں آتی ہیں, وعیدیں سنتے ہیں, لیکن ان کے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتا. دماغ سے, کانوں سے سنی, ایک سے سنی, دوسرے سے نکالی, دل پہ کوئی اثر ہی نہیں. اور تیسرا وہ دل ہے کہ جو آج نصیحت سننے کے تو قابل ہے, عمل بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے دل میں حسد, کینہ, بغض, اس طرح کے اتنی گندی بیماریاں آ چکی ہیں. جب تک یہ اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کرے گا, اس کا دل اس کو آباد نہیں کر سکتا, اس کی روح کو, اس کے جسم کو زندہ نہیں کر سکتا. تو آپ اگر اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہوگا. اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. ذکر کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسان کا دل زندہ کر دیتا ہے. پیارے بھائیو چوتھی چیز, آج پیسوں کے ساتھ انسان کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے پچھلے اس ماہ میں جو گزرنے والا ہے ذوالحجہ کا, آپ نے بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنا. حضرت ابراہیم کی آپ دعائیں پڑھیں, جب انہوں نے بیت اللہ کو, خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا, مکمل کر لیا, اب یہ دونوں باپ بیٹا اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اور دعا میں اللہ سے رزق بھی مانگا, بہت کچھ مانگا, لیکن ان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں امن, مانگتے ہیں اس گھر کے لیے, اللہ سے سکون مانگتے ہیں. پیارے بھائیو اگر کسی گھر میں رزق ہو, مال ہو, دولت ہو, پیسہ ہو, کاروبار ہو, تجارت ہو, بڑی ہر چیز کی ریل پیل ہے, لیکن اگر اس گھر میں, اللہ کے ان بندوں میں امن نہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں, بھائی اور بھائی میں محبت نہیں, میاں بیوی میں مودت نہیں, اگر ان کے درمیان اخلاص اور پیار کا رشتہ نہیں, اگر سکون اور اطمینان نہیں, جتنی مرضی دولت کو اکٹھی کر لیں, پیسے کو اکٹھا کر لیں, مال کو اکٹھا کر لیں, جو کوئی دنیا کی آسائشیں گھر میں لا کے آباد کر لیں, اللہ کی قسم یہ دنیا میں مارے مارے پھریں گے. ہر ایک سے کہیں گے سکون نہیں ہے دنیا میں, اطمینان نہیں ہے, رات کو نیند نہیں آتی. وہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے گندے میلے کپڑوں میں, گندے ٹوٹے بستر پہ لیٹے ہوئے ایک فقیر کو نیند میں مست اور مگن دیکھتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے, ہم سے اچھا تو یہ انسان ہے جس کے پاس کچھ نہیں لیکن آرام اور سکون کی نیند تو بسر کر رہا ہے. آج یہ رات کو پھکے مارتا ہے گولیوں کے, دوائیاں کھاتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی, یہ دروازے بند کر کے سوتا ہے, ہلکا سا کڑاؤ کو نیند اٹھ جاتی ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, اتنی بڑی نعمت, گھروں میں سکون اور اطمینان, اللہ کا اتنا بڑا کرم. لیکن میرے پیارے بھائیو, اگر یہ آپ سکون اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں, گھروں میں آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, دکانوں میں مسئلہ ہے, کوئی اگر ورک شاپ چلاتا ہے اسے وہاں پہ مسئلہ ہے, دنیا کے قدم قدم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہمیں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, اطمینان لینا چاہتے ہیں, دلوں کو سکون دینا چاہتے ہیں, زندگی کو آباد بنانا چاہتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے, وتطمئن قلوبهم, بذکر اللہ, ان کا اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن رہتا ہے, گانے سننے سے, قوالیاں سننے سے, دنیا کے فضول کام کرنے سے, کرکٹ کھیلنے سے, عورتوں لڑکیوں سے بات کرنے سے, چیٹ کرنے سے, فحاشی اور یعنی میں نوجوان کے مبتلا ہونے سے, زہر کھا لینے سے, خودکشی کرنے سے کبھی دنیا کا سکون نہیں ملتا. سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, آؤ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کر لو, اللہ رب العالمین تمہیں سکون, اطمینان اور چین عطا کر دے گا. اللہ کا ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے. اگر میں آج اپنے آپ کو سکون دینا چاہتا ہوں تو اللہ کا ذکر کروں. میں بڑا گناہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, میں ہر وقت آخرت کو یاد تو کرتا ہوں لیکن مجھے اپنی موت کے گناہوں کا ڈر کہ موت کے وقت اتنے گناہ ہوں گے, میں کیا کروں گا, اللہ کو کیسے حساب دوں گا, سب کچھ میرے سامنے آتا ہے. لیکن پیارے بھائی, تو اللہ کا ذکر کر, اللہ تجھے ایسا سکون دے گا, نہ تیرے دل میں موت کا ڈر ہوگا, نہ اللہ سے ملاقات کرتے وقت کوئی خوف ہوگا, دل تیرا مطمئن ہو جائے گا, دنیا میں اطمینان کی زندگی گزارے گا, گھر میں بھی سکون, بیوی سے بھی سکون, بچوں سے بھی سکون, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں, کسی دربار میں جانے کی ضرورت نہیں, اپنا ایمان خراب کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ضرورت نہیں. آج صرف اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر کر لے, اللہ تجھے اتنی بڑی نعمت عطا کر دے گا جو پیسوں سے نہیں ملتی, دولت سے نہیں ملتی. پیارے بھائیوں, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ الذکر للقلب کالماء للسمك, کہ ذکر جو ہے دل کے لیے یہ ویسے ہی ہے جیسے انسان دنیا میں مچھلی کو دیکھتا ہے, مچھلی کے لیے جیسے پانی کی ضرورت ہے, ایسے انسان کے دل کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. اگر پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی تو انسان کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر نہ کبھی زندہ رہ سکتا ہے, نہ اطمینان اور سکون والا بن سکتا ہے. اسے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا, اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں, سکون آتا ہے, اطمینان اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. کیونکہ رحمت, سکون, اطمینان یہ کسی کے بس کی بات نہیں, کسی کے اختیار میں نہیں, دنیا میں کوئی بیچنے خریدنے والی چیز نہیں, یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے. اور اللہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کے فرمان میں, حدیث میں بیان کرتے ہیں, لا یقعد قوم فی بیت من بیوت اللہ یذکرون اللہ, کوئی آدمی, کوئی قوم, کوئی لوگ اگر اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں, اور اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں, آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں, اس گھر پہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں, اس مسجد میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں, اس دکان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کے فرشتے آ کر غاشیتہم الرحمہ, ان کو اللہ کی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں, آسمان سے اطمینان اور سکون نازل کیا جاتا ہے. کن لوگوں پر؟ جو اپنے گھروں میں, اپنی دکانوں میں, اپنی ذات پہ, مسجدوں میں, مدرسوں میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور جو ذکر نہ کریں ان کے دل بھی مردہ, ان کی جانیں بھی مردہ, وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور اپنے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کے فوائد کے حوالے سے ایک کتاب لکھی عربی میں, الوابل الصیب من الکلم الطیب, یہ ان کی کتاب کا نام ہے, اور اس میں انہوں نے 70 فائدے ذکر کیے 70. اور شروع میں ذکر کیا کیا, کہنے لگے ذکر صرف زبان سے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر پڑھنے کا نام نہیں ہے. صرف یہ ذکر نہیں, کہا جو بندہ بھی اللہ کی اطاعت میں 24 گھنٹے صرف کرتا ہے, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا چلنا, جس کا پھرنا, جس کی تجارت, جس کا کاروبار, سود سے پاک, جھوٹ سے پاک, ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک, جو اللہ کے حکم کے مطابق بیٹھتا ہے, رات کو سوتا ہے, اپنے تمام لمحات اللہ کے حکم کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کرتا ہے. ابن قیم جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے, کہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہنا, جب کبھی زبان فارغ ہو جائے اسے اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری کر دینا, ہاتھ فارغ ہو جائیں, پاؤں فارغ ہو جائیں, دماغ فارغ ہو جائے, اللہ کے ذکر میں مصروف کر دے, اپنے تمام معاملات اللہ کے نبی کی اطاعت میں لگا, اللہ رب العالمین تجھ پہ انعام یہ کرے گا, تیرے اوپر رحمتیں برکتیں اس کو نازل کر دے گا. میرے پیارے بھائیوں, ساتواں فائدہ کیا ہے, کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کرے, اور اب ہم تھوڑے سے وہ ذکر بھی بیان کرتے ہیں فوائد کے ضمن میں, کہ جس سے اللہ تھوڑا سا ذکر ذرا توجہ کریں اللہ کی رحمت کے اوپر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں. یہ جو اللہ کی رحمت آتی ہے نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑا اثاثہ ہے. اگر کسی مسلمان کو مل جائے دنیا آخرت میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایمان یہ ہے, ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ آپ کا کوئی گناہ نہیں, آپ کی کوئی غلطی نہیں, اگر دنیاوی معاملات میں آپ سے کبھی کوئی مسٹیک ہو بھی گئی اللہ نے فوراً اصلاح کر دی. جیسے آپ نے اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر شہد کو حرام کر دیا, اللہ نے فوراً اصلاح کر دی. نبی علیہ السلام سے اگر کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا اللہ نے فوراً اصلاح کر دی. آپ کا کوئی معاملہ خراب نہیں, آپ کا کوئی گناہ نہیں, اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو تم کل جنت میں داخل نہیں ہو سکتے الا برحمت اللہ, مگر اللہ کی رحمت کے ساتھ. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ذرا ہمیں بتائیے, آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں, آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں, ساری کائنات سے بڑھ کے آپ کا مقام امام الانبیاء, آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا جی ہاں, میرا کوئی عمل کام نہیں آئے گا, اور یہ جتنے عمل کرتے ہو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کرتے ہو, اگر مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت نہ ہوئی میں محمد کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جاؤں گا. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ اللہ کی رحمت دنیا میں حاصل کرنا, اس کو سمیٹنا, یہ اللہ کی رحمت کو اپنی جیبوں میں ڈالنا, یہ اپنے اچھے میزان میں, اپنے اچھے نام اعمال میں اس کو درج کروانا بہت بڑا عمل ہے, کل قیامت والے دن جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کچھ دعائیں بتائیں, فرمایا کہ جو شخص دن میں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جو یہ دعا دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے, جو یہ انسان دن میں 100 مرتبہ یہ دعا سے اپنی زبان کو تر کرتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے 100 گناہوں کو معاف کرتا ہے, 100 نیکیوں درجات کو بلند کرتا ہے, اور اس کو 10 بنی اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں, ان کی اولاد میں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. پیارے بھائیوں, کتنا بڑا عمل, چھوٹا سا عمل ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چھوٹا سا عمل, اگر کوئی کہے کہ مجھ پہ بوجھ ہے میں دن میں 100 مرتبہ کیسے پڑھوں, ہم اسے کہتے ہیں جب صبح کے اذکار کر 25 مرتبہ صبح پڑھ لیں, ہر نماز کے ساتھ 10-10 مرتبہ پڑھ لیں, 25 مرتبہ شام کو پڑھ لیں, لو تیرا دن میں 100 بار یہ دعا ہو گئی, اللہ رب العالمین نے 100 نیکیاں عطا کر دی, 100 گناہوں کو معاف کر دیا. اگر میں دن میں دیکھوں میں گناہ کتنے کرتا ہوں, میں گنتی کرنا شروع کر دوں, ایک دیندار بندہ دن میں 100 گناہ تو نہیں نہ کرتا, 10 کر لے گا, 15 کر لے گا, کبھی کسی سے جھوٹ بول لیا, کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھ گئی, کبھی کچھ. دن میں آپ اکاؤنٹ کاؤنٹ کر لیں اپنے گناہوں کو, اور پھر یہ دعا پڑھ لیں، اللہ رب العالمین آپ کے 100 گناہوں کو معاف کر دے اور ان 100 کی جگہ پہ نیکیوں کے ساتھ بھر دے. اور اگر کوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی دنیا میں ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اب تو غلامی کا سلسلہ نہیں ہے نا، کہا جس نے اللہ کے لیے ایک غلام کو آزاد کیا، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کے ہر عضو کو اس غلام کے عضو کے بدلے میں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا. آپ نے غلام آزاد کیا، اس کے دو کان تھے، ایک ناک تھا، دو آنکھیں تھی، ایک زبان تھی، دو ہاتھ تھے، دو پاؤں تھے، اتنا لمبا وجود تھا، وہی عذاب آپ کو لگے. ہر عضو کے بدلے، ہر عضو کے بدلے اللہ آپ کے عضو کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا. اور اگر ہم یہ دعا پڑھیں، اللہ کتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے؟ 10. 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. اور پھر اتنا نہیں، ایک شخص چلا آیا مجھے جادو ہو گیا، دوسرا آ گیا میرے پہ کسی نے تعویذ کر دیا، تیسرا آ گیا میرے کاروبار کی بندش، چوتھا آ گیا بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، پانچواں آ گیا فلاں نے یہ کر دیا، کام ہی بند ہو گیا. بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں. میرا اور آپ کا بڑا مسئلہ یہ ہے، لوگ آج کل جادو کرتے ہیں، الٹے کام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑے گا، وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ دعا اس کے لیے شیطان کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گی. کوئی بھی شیطانی عمل اس انسان کے اوپر اثر کر سکتا ہی نہیں ہے. جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی، میں ایمان سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ یہ شیطان کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گی، انسان کے اوپر قلعے کی طرح اسے بند کر دے گی، اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی ٹونا اثر نہیں کرے گا، کوئی شیطانی عملیات اثر نہیں کریں گے، آسیب نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اسے اس سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ اس نے دعا پڑھی، اس کے نبی نے اسے گارنٹی دی. کیا گارنٹی دی؟ کہ دعا پڑھنے سے اللہ شیطان سے ڈھال بنا دیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک دعا ہے، ایک دعا پہ اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا، گناہوں کی معافی، نیکیوں میں اضافہ. اور آپ نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو ایک دن میں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پیارے بھائیو، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ جتنا ہم فضول سوچتے رہتے ہیں نا، بعض دفعہ بندہ بیٹھ جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں نا، اگر کوئی کام نہیں بھی کر رہا، فضول سوچتے رہنا، خیالی پلاؤ پکانا، میں یہ کر لوں گا، مستقبل میں وہ کر لوں گا، دور دور کی سوچنا، پریشان رہنا، اور بڑے بڑے پلاؤ پکا کے اسے برباد بھی کر دیتے ہیں، بڑے ہوا میں قلعے بنا کے انہیں ڈھا بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ان فارغ تخیلات سے بہتر ہے اپنے آپ کو ہر وقت سبحان اللہ وبحمدہ. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، جو پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العالمین کے میزان میں اللہ کے ہاں محبوب ترین کلمات اور زبان پہ ہلکے ترین کلمات کل قیامت والے دن میزان میں سب سے باری ہوں گے. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور جتنے پڑھنے میں ہلکے ہیں، اللہ نے اتنا میزان میں ان کو وزنی کر دیا ہے. پیارے بھائیوں، ذکر کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے. ساتواں فائدہ کیا ہے ذکر کرنے سے؟ اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اور گناہ جب انسان کے مٹتے ہیں، اور وہ کون کون سی دو دعائیں وہ میں نے آپ کو بتائیں، اس کے بعد آٹھویں نمبر پہ کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے ذکر میں مگن ہو جاتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تاری کر لیتا ہے، تو یہ انسان کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ذکر کرنے والے انسان کو اپنے عرش مولا کا سایہ عطا کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، سبعتن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، دنیا میں دیکھتے تھے، آنکھیں کام کرتی تھیں، لیکن آج انہیں اندھا کر کے اٹھایا گیا. قرآن مجید میں اللہ نے ایک طرف تو ان کا منظر کھینچا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ومن اعرض عن ذکری, جس نے اعراض کر لیا, میرے ذکر سے منہ موڑ لیا, مجھے یاد ہی نہیں کیا. میں نے بتایا ذکر کا ایک مطلب ہے ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہنا, دوسرا مطلب اللہ کے قرآن کی تلاوت, اذکار کی تلاوت. جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ گیا, اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ گیا, اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہی ہر انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. فرمایا اس کی قبر اس پہ تنگ کر دی جائے گی. اور دوسرا معنی یہ ہے دنیا میں اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیا جائے گا, معیشت تنگ ہو جائے گی, کاروبار بند ہو جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. صرف دنیا میں بس نہیں, کل قیامت والے دن اسے اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا. قال ربی لما حشرتنی اعمى, کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. وقد کنت بصیرا, میں تو دیکھتا تھا, دنیا میں مجھے نظر آتا تھا, جب مجھے موت ہوئی میں تو دیکھتا تھا. اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسى. ہماری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں, قرآن تیرے پاس آتا تھا, نصیحتیں تیرے پاس آتی تھیں, نبی علیہ السلام کے فرمان تیرے پاس آتے تھے, تو نے انہیں بلا کے رکھ دیا, سنتا بھی تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا, غور و فکر نہیں کرتا تھا. اور دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا, آج ہم نے تمہیں بلا دیا. دنیا میں ہمیں تیری ضرورت نہ تھی, تیرا بھلا اور فائدہ ہی تھا جو تجھے اپنی طرف دین کی طرف لاتے تھے, لیکن آج تجھے ہماری ضرورت ہے, اندھا کر کے اٹھایا ہے. آج اسی طرح دھکے کھاتا ہوا میدان معاشر میں تو آ. دوسری طرف وہ شخص ہوگا جو اللہ کو یاد کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا سات بندوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ ہی نہیں ہوگا. فرمایا ان میں ساتواں بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, ایسا بندہ کہ جس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے تھے, جو روتا ہی نہیں تھا. رونا بندوں کے سامنے بعض لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ کیا کرتا تھا, اللہ کے لیے تنہائی میں بیٹھ جاتا, خلوت نشین ہو جاتا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک الگ کمرے میں بند کرتا, پھر اللہ کو یاد کرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا. اللہ جبار بھی ہے, اللہ قہار بھی ہے, اللہ عذاب دینے والا بھی ہے, اللہ قبر میں بھی پوچھے گا, حشر میں بھی پوچھے گا. جب اس کی یہ کیفیت ہوتی, وہ اللہ کا ذکر کرتا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اور پیارے بھائیوں, اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے تو گناہ کر, تو نے بہت کچھ کیا, تو سب کچھ کر کر کر کے میرے پاس آیا, ان سب کو معاف کر دوں گا, جنت عطا کر دوں گا, صرف بدلے میں ایک قیمت میں, کوئی کروڑ نہیں مانگتا, لاکھ نہیں مانگتا, ہزاروں نہیں مانگتا, بدلے میں صرف اپنا ہی کیا ہوا ایک آنسو مانگتا ہوں. میں نے ہی جو تجھے عطا کیا ہے تیری آنکھوں میں, ایک آنسو مانگتا ہوں. کہا جس آنکھ نے رات کو اللہ کی سرحدوں پہ پہرا دیا, اس آنکھ پہ بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور جو خلوتوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رو پڑا, آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس آنکھ پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اللہ بدلے میں تجھے جنت دینا چاہتا ہے, معاف کرنا چاہتا ہے. بدلے میں اللہ رب العالمین صرف تجھ سے ایک آنسو لینا چاہتا ہے. اور اللہ کا ذکر کر. جب بندہ اللہ کا ذکر کرے تنہائیوں میں بیٹھ کر, کیونکہ جب خلوت میں ہوتے ہیں تو جلوت سے زیادہ انسان میں گناہ کرنے کی پاور آتی ہے. ایک ہے انسان بندوں میں بیٹھا ہے, بازار میں ہے, سب کے سامنے ہے, تو انسان گناہ نہیں کرتا, شرماتا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, بہن بھی دیکھ رہی ہے, دوست بھی دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے. جب خلوت میں جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے. پیارے بھائی, جو گناہ تجھ سے دور ہو گیا کہ تو ماں سے ڈرتا ہے, باپ سے ڈرتا ہے, دنیا والوں سے ڈرتا ہے, کیا اللہ زیادہ حق نہیں رکھتا کہ تو اس سے ڈر کے اپنے گناہوں کو دور کر دے. اللہ تو ماں اور باپ سے زیادہ حق رکھتا ہے نا کہ تو اللہ سے بھی ڈر, اللہ کی بھی شرم کر, گناہوں کو ترک کر. جب تو تنہائیوں میں آ کر اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو یاد کر, پھر تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, ایک طرف اندھے قبروں سے اٹھائے جائیں گے, دوسرے طرف ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جنہیں اللہ بلا کے کہے گا آ جاؤ آ جاؤ, تم میرا ذکر کرتے تھے، روتے تھے، مجھے یاد کرتے تھے، آج میں نے تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اللہ اس مجلس میں جو بزرگ، جو بھائی، جو بہنیں، جو مائیں، سب لوگ موجود ہیں، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کر جنہیں کل قیامت والے دن تو نے اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے آگے نواں فائدہ، اللہ رب العالمین نے جب جنگ کا حکم دیتے ہیں، تیر بھی آگے، تلوار بھی آگے، افراد بھی آگے، میدان سج گئے، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، جب جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں، جب کافروں کی طرف سے دھمکیاں آئیں، جب پاکستان کے بارڈروں کے اوپر گولے مارٹر فائر کیے جائیں، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں، اور اپنی طاقت کو، قوت کو دیکھ کر اکڑنے کی، تکبر کرنے کی، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فثبتوا، جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، جب یہ کام کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کرے گا۔ کیونکہ بھائیو، بڑی بڑی فوجیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کی ایک روایت یاد آئی، ایک نبی تھے، انہوں نے ایک دفعہ اپنی امت کو دیکھا بہت کثیر تعداد ہو گئی، تو نبی علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا ان کی امت بہت زیادہ ہو گئی۔ اس نبی نے دیکھا کہ آج دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت اتنی بڑی ہو گئی ہے، اتنے افراد آگے ہیں، آج میری امت کو شکست اس زمین پہ کون دے سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یہ بات ناپسند گزری، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اب تیری امت کے لیے تین آپشن باقی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ہی مرتبہ میں ان کو کوئی عذاب میں، کسی چیز میں مبتلا کروں، آزمائش میں مبتلا کروں تو یہ ہلاک ہو جائیں، دوسرا یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ کریں، ان کو شکست ملے اور یہ تباہ و برباد ہوں، ذلت و رسوا ہو جائیں، تیسرا یہ ہے ان سب کو میں موت سے دوچار کر دوں، ان کو فوت کر دوں۔ اب یہ تکبر ابھی نہیں کیا، صرف دل میں بات آئی اس بات پہ کہ ان کو شکست کون دے سکتا ہے، جیسے حنین میں نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں بات آ گئی کہ آج تو ہم بڑی قوت میں ہیں، جب 313 ہوتے تھے تب بڑے لشکروں سے ٹکراتے تھے، آج تو 10,000 کے قریب ہیں، ہمیں کون شکست دے گا؟ ایک دم اللہ نے دشمن کا کایا پلٹا، تیروں کی بچھاڑ ہوئی، مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اس نبی سے اللہ نے کہا تین آپشنیں ہیں، انہوں نے کہا اللہ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار ہوتا بھی نہیں دے سکتا، کسی آزمائش میں مبتلا بھی نہیں ہو سکتا، دیکھ سکتا ان کو، تیسری آپشن قبول ہے، ان کو موت دے دے، عزت کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پیارے بھائیو، جب جنگیں ہوں، جب حالات بدل جائیں، جب جہاد کا وقت ہو، تو مجاہدین اپنی لشکر کے اوپر، قوت کے اوپر، افراد کے اوپر گھمنڈ نہیں کر سکتے، بلکہ اس وقت بھی عاجزی اختیار کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آج اللہ کی مدد آ گئی، تو نے دیکھا لوگ جوک در جوک دین اسلام میں لوگ داخل ہونے والے ہیں، ہو رہے ہیں، اسلام کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ اے نبی کرنا کیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنی زبان پہ اللہ کی تسبیح استغفار کو جاری کر دے، یہی جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کے ذکر کرو، تاکہ انسان کے دل میں تکبر، ریاکاری، غرور، اکڑ، گھمنڈ کچھ بھی نہ آئے۔ اس کا یہ ایمان ہو، یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، فتح دینے والا کون ہے، شکست ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پیارے بھائیو، جنگ کے میدان میں بھی اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ فتح ہو گیا، آپ ایک پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، ایک بستی کی طرف، آپ نے وہاں پہ فرمایا سابق المفردون، سبقت لے کے مفردون، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، کامیاب ہو گئے یہ لوگ۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل مفردون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کو کہا جاتا ہے مفردون. کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا. اللہ کا ذکر کرنے سے انسان جنت میں سب سے پہلے جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج سے واپس آتے ہیں، آپ کو آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا سلام دعا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آپ کے لیے اور میرے کے لیے نبی علیہ السلام کے ذریعے اپنا سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا اے نبی، جانا جا کر کے اپنی امت میں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا یہ جنت کی سرزمین بڑی پاکیزہ ہے، صاف ہے، خوبصورت ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن یہ زمین صاف ستھری چٹیل میدان ہے، اس کو آپ نے دنیا میں رہ کے آباد کرنا ہے، وہاں پہ پودے لگانے ہیں، درخت لگانے ہیں، اسے سرسبز کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے دنیا میں یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اذکار کرنے ہیں، جب آپ یہ اذکار کریں گے، یہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کی زمین کو شاداب کر دے گا، آباد کر دے گا. پیارے بھائیو، آخری بات کرتے ہیں، اور یہ بات اور یہ پوائنٹ بہت ہی سننے والا ہے، آپ نے جتنی توجہ پہلے رکھی اس سے بھی زیادہ متوجہ ہو کر کے یہ بات سنیں کہ جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو، اس کی عبادات کو قبول کر لیتا ہے. آج دیکھیے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں حج کر کے آیا، میں نے قربانی کی، قربانیاں کی، لیکن مجھے امید تو ہے کہ قبول ہوں گی، لیکن یقین، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے سب کچھ قبول کر لیا، کیونکہ یقینی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. میرے پاس تو شک والا علم ہے کہ ہاں امید ہے کہ اللہ نے قبول کر لی ہوں گی، اور میں اسی امید، یہی امید اللہ پہ رکھتا ہوں. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اس کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک حدیث اور ایک واقعہ سنیں اور ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب رات کو یہ سو جائے، اور سوئے ہوئے جب یہ انسان رات کو، آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلے، بعض دفعہ ہوتا ہے بندے کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں ٹائم، پھر سو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب اغفر لی، آپ نے فرمایا جب وہ یہ دعا پڑھے، اٹھا، اٹھ کے دیکھا ابھی تو ٹائم بہت باقی ہے، لیکن سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، آپ نے کہا یہ دعا پڑھ کے وہ اسی وقت اللہ سے جو بھی دعا کرے گا اس ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور یہیں پہ بس نہیں، وَإِنْ عَزَمَ فَتَوَزَّعَ فَصَلَّى، یہ رات کو سویا تھا، اٹھا، اگر اس نے ہمت کی، اٹھا، اٹھ کے وضو کیا، دو رکعتیں نماز پڑھ لی، یہ دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس نے اٹھ کے دو رکعتیں نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، فرمایا اس کی پڑھی ہوئی نماز بھی اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. جو یہ دعا کرے گا، جو یہ نماز پڑھے گا رات کے وقت اٹھ کر یہ ذکر کرنے کی وجہ سے، کہ جس ذکر کے اوپر آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی پڑھی ہوئی نماز کو بھی قبول کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل کہیں رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے امام تھے، یہ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، رات ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا، ایک مسجد میں پڑاؤ کرتے ہیں. مسجد کے خادم نے کہا کہ آپ یہاں پہ سونا چاہتے ہیں، اجنبی ہیں، مسافر ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا یہاں سے چلے جائیں، مسجد میں آپ کو رہنے کی اجازت نہیں، ہمارا اور آپ کا کوئی تعارف نہیں ہے. یہ مسجد سے نکلے باہر آ گئے. باہر کا چوکی دار تھا, اس نے بھی بیٹھنے نہ دیا چبوترے پہ. سامنے ایک خباز تھا, عربی میں خباز کہتے ہیں روٹیاں لگانے والا, خبزن روٹی کو کہتے ہیں, اور خباز یہ جو نان بھائی ہوتے ہیں روٹیاں لگانے والے, نان لگانے والے. یہ سامنے اس کی دکان تھی اور یہ اپنے صبح کی روٹیاں لگانے کی تیاری کر رہا تھا. اس نے امام صاحب کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ مجھے مسافر معلوم ہوتے ہیں اور آپ آرام بھی کرنا چاہتے ہیں. کہا جی ہاں. کہا آپ ایسا کیجئے کہ رات کو میری دکان کے اندر آرام کر لیں, کیونکہ میں نے رات روٹیوں کی تیاری کرنی ہے, اور آپ میری دکان میں آرام کر لیں گے اور مجھے بھی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہو جائے گا. یہ رات کو آرام کرنے لگے اور دیکھتے کیا ہیں, توجہ طلب بات. کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ روٹیاں لگانے والا سادہ سا انسان تھا. یہ آٹا پکڑتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, پانی ڈالتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, آٹا گوندتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, کوئی بھی دکان میں کام کر رہا ہے تو ہر وقت اس کی زبان پہ میں نے اللہ کے ذکر کو جاری ہوا دیکھا. کہنے لگے مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اے خباز, تو روٹیاں لگاتا ہے اور میں نے تیری یہ خصلت دیکھی ہے کہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کرتا جا رہا ہے, اور میرا یقین یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور برائیوں سے, چور سے, غیبت سے, چگلی سے اپنے آپ کو پاک کر لے. کہا میرا ایمان یہ ہے اس کی آخرت تو کامیاب ہی ہے, اللہ اسے دنیا میں بھی کوئی بڑا انعام ادا کر دیتے ہیں. مجھے بتا اللہ نے تجھے کون سا انعام عطا کیا ہے. یہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے واقعتاً انعام دیا ہے, میں نے جب سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے, ہر کام کرتے ہوئے, بیٹھے ہوئے, اٹھتے ہوئے, لیٹتے ہوئے, جب سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں میری زبان سے جو بھی دعا نکلتی ہے کائنات کا رب اسے قبول کر لیتا ہے. اور کہنے لگا میری ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. کہنے لگے وہ کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے ایک دعا اللہ سے کر رکھی ہے, اللہ جن لوگوں کو نیک لوگوں سے محبت ہونا زیادہ دور نہ جائیے, آج سے 30 سال پہلے بھی بزرگوں سے پوچھ لیں, علماء کے پاس لوگ صرف ملاقات کرنے کے لیے, ملنے کے لیے دور دراز کا پیدل سفر طے کر کے آیا کرتے تھے, ان سے ملنا مسافہ کرنا اعزاز سمجھتے تھے. اور کہتا ہے کہ میری ایک دعا ہے, اور وہ دعا یہ ہے کہ میں نے اللہ سے کہا, اللہ ہمارے اس زمانے کا ایک محدث, ایک فقیہ احمد ابن حنبل ہے, امام فی الحدیث ہے, میری اس سے زندگی میں ایک بار ملاقات ضرور کروا دینا. کہتا بس اس دعا کا منتظر ہوں. احمد ابن حنبل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اللہ کے بندے خوش ہو جا, تو نے کئی میلوں کا سفر طے کر کے میرے پاس آنا تھا ملنے کے لیے, تیرے ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے اور میرا بازو پکڑ کے آج تیرے دربار میں لا کر کے تجھے ملا دیا ہے. انا احمد ابن حنبل, میرا نام احمد بن حنبل ہے. پیارے بھائیو, جو اللہ کا ذکر کرے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرے اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. آئیے آج اپنے ایمان کی فکر کریں, آج اپنی آخرت کی فکر کریں. آج ہم نے مر جانا ہے, مجھے اپنے آئندہ آنے والے سانس کی, ایک پل کی, ایک لمحے کی مجھے گارنٹی نہیں. میں کیوں اللہ کی یاد سے اتنا غافل ہوں؟ میں دنیا میں اتنے حساب کتاب برابر کر کے رکھتا ہوں, میں نے آج اللہ رب العالمین کو کتنا یاد کیا ہے؟ آج میں محاسبہ کیوں نہیں کرتا؟ میرے پیارے بھائیو, آج ہم اپنا محاسبہ کریں, اللہ کو یاد کریں. میرے پیارے بھائیو, میری پیاری بہنوں, اگر آج ہمیں موت آ گئی, ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, ہم استغفار کرتے ہوئے, صبح و شام کے اذکار کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے جائیں گے, امید رکھیں گناہگار تو بہت ہوں گے لیکن میرا اللہ معاف کر دے گا, سب گناہوں کو بخش دے گا اس ذکر کی وجہ سے, ہمارے دلوں کی بیماریوں کو ختم کر دے گا, ایمان سے بھر دے گا, ہمیں شہادت کی موت دے گا. اور حالات کے پیش نظر ایک آخری بات بھی گزارش گوش گزار کرتا ہوں. دیکھیے حالات بڑے سخت ہیں, سخت نہیں اللہ کی قسم بڑے ہی کمال کے حالات آگے ہیں. مجاہدینوں نے جہاد کیے, خولہ خنسا جیسی مائیں اللہ نے پیدا کی, انہوں نے اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے، انہوں نے قربانیاں دیں، اپنے باصلاحیت خوبصورت فرما بردار بچے اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے پیش کیے، کشمیر کے محاذ پہ، افغانستان کے محاذ پہ، غزہ فلسطین کے محاذ پہ۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا کے کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے، یہ ان کی قربانیاں تھیں، یہ ہمارے سرحدوں پہ بیٹھنے والے محافظ، یہ کلمہ گو مسلمان پاک فوج کہ جن کی بدولت میں رات کو نیند اور آرام کی نیند سوتا ہوں، سکون اور نیند کے مزے لیتا ہوں۔ آج حالات بڑے سخت ہیں بارڈروں پہ، لیکن مجھے کسی کی فکر نہیں، غم نہیں، کیونکہ آج ان جوانوں کی، مجاہدوں کی قربانیاں، آج اس کا صلہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ آج کشمیریوں نے حالات دیکھیے، انہوں نے اپنے امتحان دینے تھے، کوئی ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے والا، کوئی جناب کوئی ڈگری لینے والا، کوئی ڈگری لینے والا، لیکن آج یونیورسٹی میں فائنل امتحانوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا انڈیا کی ڈگری نہیں چاہیے ہمیں، کوئی اسناد نہیں چاہیے، امتحان نہیں دیں گے، ہمیں اگر چاہیے تو صرف آزادی چاہیے۔ جب پاکستان میں جائیں گے اسناد بھی مل جائیں گے، ڈگریاں بھی مل جائیں گی، کام بھی کر لیں گے۔ آج 87 دن ہو گئے بھوک اور افلاس کی زندگی بسر کرتے ہوئے، لیکن وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جور و جبر کی زندگی برداشت کر رہے ہیں۔ آج میں، ہماری مرکز القادسیہ میں مرکزی میٹنگ تھی، تو امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب، لشکر طیبہ کی ساری قیادت سب موجود تھے، تو وہاں پہ ہمارے جو کشمیر کے ذمہ دار بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جیسے 1990 میں ایک سب سے خطرناک جو وار دشمن نے کیا تھا کہ دیہاتوں میں مسلمان عورتوں کو اغوا کرنا، ان کی عصمت ریزی کرنا، پھر ان کو قتل کر کے پھینکنا، آج 1990 سے زیادہ کشمیر میں ہندو آرمی یہ کام کر رہی ہے۔ بہت برے حالات ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، ترستے ہیں اللہ کی قسم، لیکن وہ کس لیے؟ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے۔ آج الحمدللہ مجاہدین کی قربانیاں، جہاد کی خدمات، اللہ نے ہمیں کشمیر بھی دینا ہے، انشاءاللہ ہندوستان بھی دینا ہے، انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ، ہم نے لینا ہے نا، یہ اللہ کی زمین ہے، ہم نے پورے دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کو غالب کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے عزم کرنا اور محنت کرنا، نتیجہ اللہ 100 سال بعد دے، 10 سال بعد دے، 1 سال بعد دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بڑے لوگ، یہ دکانوں پہ اتنی لوگوں میں مایوسیاں آ گئیں، دکانوں پہ بینر لگے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یہ جملے لگا کے لوگوں نے پیغام یہ دیا کہ کشمیر آزاد ہے، لوگ مایوس ہو گئے، مایوسیاں چھا گئیں کہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کوئی آزادی نہیں۔ اور لیکن اللہ کے مجاہد بندوں نے عزم کر کے محنت کی، جہاد کیا، اللہ پہ توکل کیا، آج اللہ کے فضل سے حالات بدل چکے ہیں، ان قریب کشمیر ہی نہیں، انشاءاللہ پورے ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آج ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنے آرام میں ہیں، یہ پاکستان والے چھیڑ خانی کرتے ہیں، کئی ایسے بھی ہمارے اندر صوفی قسم کے لوگ ہیں نا، جو جہاد سے ڈرتے ہیں، جہاد میں جانا پسند نہیں کرتے، جو اپنی جان بھی نہیں دیتے، بچے بھی نہیں دیتے، ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خود چھیڑ خانی کرتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم، ہندو آرمی نے بڑا ظلم کیا ہے ان سالوں میں، اگر ہمارے بڑے یہ کہتے نا 60 سال 67 سال 80 سال کے بعد کہ بس جی پاکستان آزاد نہیں ہونا، چھوڑ دو، آج ہم اس ملک پاکستان میں آزاد فضاؤں میں کبھی بھی درس قرآن نہ سنتے ہوتے۔ ہمارے بڑوں نے 1857 کی جنگ لڑی، تب سے لے کے 1947 تک 100 سال جنگ لڑی، اللہ نے ان کو اس کے نتیجے میں پاکستان عطا کیا ہے۔ ابھی تو 67-80 سال، کیا 100 سال بھی لگ جائے، انشاءاللہ ہم نے پورے خطے کو اوپر اسلام کا اور پاکستان کا پرچم لہرانا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ضرورت یہ ہے ہم اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کریں، مرنا تو ہے ہی ہے، اگر اللہ شہادت کی موت دے دے، اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں سوچتا ہوں، عالم ہو، مفتی ہو، استاد ہو، حدیث پڑھاتا ہو، اس کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو لاکھ بھی گناہگار ہو، جب فوت ہوگا اللہ تجھے معاف کرے گا، شہید ایسا درجہ پاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو کتنے بھی گناہ کر کے آئے، شرک اور کرس تیرے پاس نہ ہو، جو بھی ہوگا زمین پہ تیرا قطرہ خون کا بعد میں گرے گا، آسمان سے اللہ معافی کے اعلان پہلے کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، مرنا تو ہے ہی ہم نے، آج سے شہادت کا شوق پیدا کر لیں اپنے دل میں۔ اگر بستر پہ بھی موت آئے گی اللہ شہادت کا درجہ دے گا۔ جہاد سے محبت کریں، مجاہدین سے محبت کریں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں، اور ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے جاری کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت آئے حالت ایمان میں اللہ شہادت کی موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی دینی سوال ہو؟ بھائی بیٹھے ہیں، ابھی سوال تھوڑے سے ہوں گے، پھر اذان ہوگی، پانچ منٹ بعد نماز ہوگی، آپ کے لیے کوئی ضیافت کا بھی انتظام ہوتا ہے، سب بھائی تشریف رکھیں۔ جنت میں جانے کے لیے اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ ہونا ضروری نہیں، صحیح العقیدہ متبع مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل حدیث نام کیوں لگایا گیا، ہم سے ہی لوگ سوال کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اصل نام ہے مسلمان۔ ہمارا اصل نام کیا ہے؟ مسلمان، یہ ہمارا اصلی نام ہے۔ اہل حدیث ہمارا صفاتی نام ہے۔ اہل حدیث ہمارا کیا ہے؟ صفاتی نام۔ پہچان کے لیے دیکھیے، دس بندوں نے بازار میں دودھ کی دکان ڈالی ہوتی ہے، سب نے لکھا ہوتا ہے 100% خالص دودھ، 100%، لیکن سب کے پاس خالص دودھ ہے۔ دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیبل سارے لگاتے ہیں، بڑے بڑے اپنے اشتہار، فلیکس ہیں، بورڈ لگاتے ہیں۔ اچھا، دس بندوں میں ایک بندے کے پاس واقعی خالص دودھ ہے۔ اچھا، لوگ نو بندوں سے ڈس چکے ہوتے ہیں، اب انہیں کسی کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا۔ اب وہ ایک بندے کے پاس بھی خالص دودھ ہے، اس نے لکھ کر کے بھی لگایا ہے، لیکن لوگ فرق نہیں کرتے۔ اب وہ اپنا کوئی صفاتی نام رکھ سکتا ہے کہ نہیں، اپنی پہچان کے لیے، تاکہ ان سارے دھوکے بازوں میں سے میرا اصل نام تو خالص دودھ ہی ہے، میرے دودھ کا اصل نام تو خالص دودھ ہی ہے، لیکن ان سب دھوکے والے لوگوں میں فرق کر کے سامنے واضح کروں کہ بھائی میرا دودھ خالص ہے، اس میں واقعی کوئی ملاوٹ ہے۔ جب دنیا میں فرقے بن گئے مختلف، دین اسلام سے لوگ جدا ہو گئے، اپنے اپنے امام، اپنی اپنی لائنیں، اپنی اپنی مسجدیں، ان سب کی طرف لوگ پڑ گئے، تفرقے پیدا ہو گئے، اب ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم سچے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم طائفہ منصورہ ہیں، حق والی جماعت ہیں۔ اب اس میں ضرورت پیش آئی کہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، تو ہمارے پاس تو واقعی ہے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑ لے۔ میں نے پورے اپنے ایک گھنٹے کے درس کے اندر کوئی ادھر ادھر کی بات کی ہے؟ حدیث پڑھتا ہوں، اس کی تشریح بیان کرتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس کی تشریح بیان کرتا ہوں، اس سے باہر تو جاتا نہیں ہوں۔ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم اصلاً مسلمان ہیں، قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، اصلی نام تو مسلمان ہے، لیکن لوگوں میں فرق کرنے کے لیے ہمارا صفاتی نام اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث ہونا جنت کے لیے شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا، کلمہ گو ہونا اور شرک سے پاک ہونا، یہ اصل میں جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ صحابہ کرام کا اصل نام کیا ہے؟ مسلمان۔ صحابہ اصل کیا ہیں؟ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، کتنی اللہ نے ان کو صفاتی نام دیے، کبھی راشدون کہا، کبھی بھئی ان میں صفتیں تھیں، اللہ نے ان کو صفاتی نام بھی دے دیے۔ اب کوئی کہے وہ راشدون ہیں، وہ صحابہ نہیں، یا کوئی کہے وہ صحابہ ہیں یا مسلمان نہیں، یا کوئی کہے وہ مسلمان ہیں، نہ وہ صحابہ ہیں، نہ وہ راشدون فائزون ہیں، ہم کہیں گے سب غلط کہتے ہیں، اصل نام ان کا مسلمان ہے، یہ تمام ان کی صفتیں ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آج ہم کہتے ہیں ہماری دعوت فرقہ واریت سے پاک ہے، ہم اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، فرق کرنے کے لیے ہم اصلا مسلمان ہیں، ہر کلمہ گو کا احترام کرتے ہیں، اسے پیار اور محبت سے دعوت دیتے ہیں، اور اس میں اس کو جنت میں لے جانے کی تڑپ رکھتے ہیں, کسی کی مخالفت نہیں کرتے, کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے, اور یہ نہ ہی ہمارا مقصد اور نہ ہی یہ دعوت کا انداز ہے. کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ دیکھیے, مسلمان کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ جو اطاعت کرنے والا ہو. فرما بردار کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اور عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے. چھوٹے سے بچے کو بھی نکیل پکڑا دو, وہ جہاں لے کے جاتا ہے اونٹ چونچ رہا. بچہ 20 کلو کا ہے, اونٹ کئی من کا ہے, وہ چاہے تو رسی بھی توڑا لے, بچے کو دبا دے, مار کے چلا جائے, لیکن وہ اپنی طاقت کے باوجود بچے کی کیا کر رہا ہے؟ اطاعت کر رہا ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ تیرے پاس جو بھی عقل افہام ہے سب کچھ, تو نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جو با عمل صحیح العقیدہ مسلمان. جو با عمل ہی نہیں, اس کے اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا اسلام اسے کام دے گا؟ نہیں دے گا. تو اسلام میں عمل کی ضرورت ہے, عمل کے بغیر تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ابھی انشاءاللہ اذان, اس کے فوراً بعد 5 منٹ بعد نماز, اس کے بعد پھر باقی بھائیوں کے لیے کھانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, لا